رسول الله يا رسول الله. Assalamu alaikum, poštovani slušalci, dobrodošli u naše navečerne emisije. Ovo je glas Bambus Radio. Da me podsjeti me da u naše navečerne emisije ponovi sreda i sobota imame emisije islamske teme koje gostuje raznovrsne naše daje koje ne štede svoje znane i sakaje svoje znane da prošire na sve naše slušalci kao i čujete i tako se i dešava. Во понедовник во зрно време предаване држав и гостува во наш студио Сјат Байрактар, мештани села Реселице. Во среда исто гостував магистар Мунафис Ходжа, кој моментално е одсутен, и во събота гостував уважен наш редовни гост Идрис Идризович. Денеска имаме нашего госта при себе, Сјата Байрактар, во среда, кој ќе попуни денешно празно место, денешна наша емисија за koju održava Munafis i čime je prilika naš slušalci da čujete današnje predavane. Koristim prilika da go poselamim i našego šejha, našego Idrizovića vo daleka Italija dijaspora, takođe i našego gosta Munafisa koji gostuje i pripreme emisije vo daleka Turska i u ime Radio Bambus mu čestita me Hajrlija doktorat da što bolja go koristi za uspeh i uskoro će ni dojde so ta titula ovde vo studio i ovde vo selo i ovde vo naša džamija. Znači ti je bila jedan selam i čestitka od ekipe Radio Bambus, a mi je deneska će popunime njegova emisija so našeg daija Sjata Bajraktar koji je ovde zajedno so nas. Uvažene efendija, selam aleikum i dobro niste došli još vojena naša emisija islamske teme. Wa aleikum salam wa rahmatullah, bolje vas našo. Mi jesme čestitali, jesme pratili i vo ime vaše kao gost vo današnja emisija vo sreda, znači vi jeste uvek ne se štedite i uvek ste so nas, bez obzira čej termin je, i jesme pratili zajednička čestita našemu gostu ili meštaninu Munafisu za doktorijat, a se vi slažete vo ova čestitka ili će uputite posebno same? Pa svakako se slažem, evo ja bi iskoristio prilika da mu čestitam na ova njegova titula, doktorat, moleći Allaha Đelešanu da mu podari, da ga iskoristi, da ga opravda, jer on na sebe, na svoja pleća, na svoj erbet zef, još jedan teret koji pred Allaha Subhanahu wa ta'ala trebe i tekako da pokaže tija, jer zaista onaj koji nosi znanje, na njegu je obaveza da go širi tija znanje. Prvenstveno da radi po tome, a zatim i da proširi na druge. Zatim Allah Đelešanu podari bereket u njegov dalji rad. Amin. Uvaženi efendija, prethodno džuma si održao selo Reselica, naša ekipa Radio Bambus ne ve prašala, a radila svoj posao, znači svoja rabota, kao što iste čule i videli preko javnost. Tu je bisakav, samo da li sme pogrešili nešto ili sme iskoristili prilika s obzirom da vi je vo naše emisije ili na hudbe kao gostujete vo emisiji ili kao održavate hudbe bez obzira sve imami, rečujete, prokažite u IT ja što ne čule. Znači, mi je vo ta smisla i vršime prenos hudbe bez obzira koji imam, kako šo, sakam od vas da zatražim alalak ili izin vo ova što sme uradili vo prethodna hudba naš Munafis efendija koji održav i tako dalje. A međutim, zašto go ja rečujem uvaženi efendija? Zbog naše slušalci ili meštani, kada posebno tamo ni praća nekoje sela, mi se zahvaljuje i baš im je drago kao da učestvovali na tija džume ovde među svojeg incana, vo svoje džamije i vo svoje sela. Pa vi ili ti kao medijska kuća, znači jedna imaš obaveza da prenosiš prvenstveno i uvek treba da bide takve istina, mada nekoja se potkraduje u medijske kuće i neistina, ali se nadame da do svega što si prenosi istina, pogotovo ovakve predavanja, druženja, znači koje se javne skupoji, znači ne bi trebalo ni da tražiš opšte halala, zato što ti ja treba od nas da bide dozvoljeno i mi istupame, znači javno, da do što više ljudi stigne, da se što više ljudi okoriste i se nadame, znači, da će bide hajir votija, da će se doje do srca muslimana, da Allah subhanahu wa ta'ala podari bereket votija vo naše druženina, vo naše hudbe, vo naše drsoji, tako da potpunimaš halala i pravo tija što si prenesov, molim Allah Đelešanu da te nagradi za tija, jer svako je vo svoje mogućnosti treba da prenosi istina. Amin. Uvažene Fendi, još jedno samo što te prašam, jer smo imali nedavno sa tebe kad si bio dijaspora, kao da si bio i ovdje, i smo imali jedna kviz emisija kada svi i gledali i slušali i ti ja ne postreknalo da HUDBG prenosi me i vo video zapis i audio zapis ti ja normalno. Samo još jedno, kako se osjećav među džemetlije, s obzirom da i tamo imaš svoje meštane džemetlije i tu je kako je pristignale od daleka dijaspora kada si tamo ti imam ovdje ka sme primetili nešto, samo ti ja i da krenemo s ovoj emisija, jer pošto naše slušalci dosta očekuje današnje naše družine. Pa, zadovoljavajuće bilo, dakle, s obzirom da bile dosta ovdje naše omladinci, znači poznato jeste ova vremena dođe od razne strane i većinom bilo, znači, omladina koje raduje svi nas da se vraća Allahu subhanahu wa ta'ala vjeri, da dođe, znači, na predavanje, dođe na džume, dođe na namazi i naše džamije na sve strane, hvala Allahu subhanahu wa ta'ala, viđi me da se pvne, dakle, so omladinci i molim Allah džašno da ga učvrsti na toga put. Zaista bilo, znači, u svakoj džamija, u svakoj mesčit održana hudba i predavanje, kaje se nadam iskreno, dakle, tražimo ta Allaha iskrenost, da se osjeća, znači, zadovoljstvo i molim Allah džašno da bide i tako je dalje naše druženina. Amin. Uvaljene Efendija, kako ni nosi naslov današnje družine, koja ni je naša tema, što očekuje naše slušalci, naše braća, sestre, od ova hajrli emisija, koja i sam svedok da nestrpljivo očeke koga će počnete, a poštovni slušalci, alalite, malo i kasno je jacija namas, a nakon toga dok se ekipa pripremi i normalno malo da kasnime, ali za sve razbudene koje sakaj da čuje, za ni nikoga ne kasno. Samo da čujeme kako nije nastup od današnje družine. S obzirom da ni se bliži ovog vam uvare gost mjesec Ramazan, koji je mjesec Kur'ana, ja daneska sam odabrav tema i koja će insistiram, dakle, vo naredne predavanja, bilo ja i zahtevam i od druge daje da insistira na ova tema i od sve muslimani da se posvete vo ovoga mjesec, vo mjesec Ramazan, Kur'anu. Da se posvete Kur'anu, pa današnja tema je bila kakav je naš odnos prema Allahove knjizi Kur'anu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله عليه والسلام أجمعين تك ناش профессор إدريس إدريزوفيج не научив и от тебе треба да добиеме оцена jer sega se i fakulteti se završavaju preko interneta i sve družine se završava, pa možda ja će dobijem neka diploma i kad će oslobodite, uvažene daje, poštovani imami, neko je mjesto, može i ta rupa da se popuni, znači, kroz ova praksa. Dobro nisi došao i možeme da čujeme vaše predavane, uvaženi efendi. Još jedno da posjetim naš slušalci, da je gost naše navečerne emisije, naš meštanin sela Reselice koji se druži u ponedeljak su nas u islamske teme, Sijat Bajraktar, uvaženi efendija, selam alejkum i dobro mi se došao i možemo da čujemo vaše predavanje. Vidite. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال الله عز وجل في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار ثم أما بعد Zahvala pripada Allahu tebareke ve teala, gospodaru svih svjetova, vladaru sudnjega dana. Donosimo salavane u poslanika Muhammeda alejhi salatu vesselam, koga Allah posla kao milost svim svjetovima, kao pominjača i donosioca radosnih vijesti prije sudnjega dana. Neka je salavat njegova časna porodica na njegove plemenite ashabi i na sve njegove sledbenike do sudnjega dana. Zahvaljujemo Allahu dželle šanuhu koji ni podario još jedna današnja prilika ovdje se družime, molići uzvišenog da naše družine gupiša o naše dobre djela, da ga učini dokazom za nas, a ne protiv nas, i da ga učini teškim na mizanu, na vagi, dobrih djela na sudnjeme danu, na danu koga ne će biti od koristi niti sinovi, niti imetak, osim onoga koji čista srca pred Allaha subhanehu wa ta'ala dođe. Zaista je najispravniji govor Allahov govor, a najbolja uputa uputa njegovog poslanika Muhammeda alejhi salatu vesselam, a svaka uvedena stvar vova je uzvišena vjera nakon poslanika alejhi salatu vesselam i njegovih pravednih halifa, jeste novotarija koja vodi vo zabluda, a svaka zabluda vodi vo džehennemska vatra. A zatim, draga i poštovana braću u islamu, cijenjene sestre, assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala se obraća vjernicima su riječi u prevodu značenja: o vi koji vjerujete, bojite se Allaha istinskom bogobojaznošću i nemojte umirati drugačije osim kao muslimani. Mi smo svedoci da još nekoliko dana ispred nas se nađa plemeniti gost, mjesec Ramazan, za koji smo zborili u naše prethodno predavanje od vrijednosti mjeseca Ramazana i posta u njemu. Kad bi smo spomnale samo tija što Allah subhanahu wa ta'ala započnav objava zadnje objave, zadnje knjige Kur'ana v ovoga plemeniti mjesec Ramazan, zaista bi bila najveća odlika mjeseca Ramazana, ako bi i nemala druga odlika. Zatim ja daneska, inša Allah ta'ala, uz Allahu subhanahu wa ta'ala pomoć, zborime od vrijednosti Kur'ana, o tome kakav je naš odnos prema Allahovoj subhanahu wa ta'ala knjizi, da proverime naše stanje, jer zaista pred nas jeste velika prilika. Ukoliko sme tija koji do svega ne sme poznavale arapske harfoji, ukoliko sme tija koji do svega ne sme poznavale teđvitske pravila, ukoliko sme od tija koji čitame, ali ne se trudime da što više zapamtime Allahove subhanahu wa ta'ala ajeti vo naša memorija, vo naša glava, da se potrudim i iskoristim ova prilika mjesec Ramazan da sve oja stvari ge poboljšame, kako bismo bile bolje od prošlog Ramazana, kako bismo bile bolje od samih sebe. Ne treba da gledame da bideme bolje od drugoga, nego treba da stavime vo svoj život cilj da bideme, da popravime naše stanje od prošli Ramazan, da svako od nas vidi kako bi vo prošli Ramazan, a kako svega je vo ovoga mjesec koji nastoji ispred nas. Zaista od najvećih blagodati su koje Allah subhanahu wa ta'ala počasti, draga braćo i poštovane sestre, čovječanstvo, jeste slanje poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, za koga Allah subhanahu wa ta'ala rekao: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, a tebe smo poslali samo kao milost svim svjetovima. I druga od blagodati koje Allah subhanahu wa ta'ala počasti ne samo muslimani, nego i čitavo čovječanstvo, jeste ono što spušti v Kur'an, kako bi ljudi izašli na pravi put i kako bi ljudi progledali i kako bi se podsjetili na ono što je njihova korist, kako na dunjaluku i na ahiretu. Jer zaista svako naše rešenje, za svaki naš problem koji nalazimo u naše životi, se nađe u Allahu subhanahu wa ta'ala knjiga. Pa zatim na vjernika muslimana jeste da otvori Allahu subhanahu wa ta'ala knjiga, da ne čuva zavijena vo krpe, vo razne ormari, na toga način da se nakupi prašina na Allahu subhanahu wa ta'ala govor, nego da što više izučava, iščitava, radi po tome i prenosi na druge. Kur'an jeste Allahov govor, kako su značene, take i jezikom, koji je objavljen putem Džibrila alaihi salama Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem, kako bi go dostaje v čitavom čovečanstvu. Nije on stvoren, kao što veruje nekoje zalutale sekte poput Mu'tezila. Allah subhanahu wa ta'ala veli vo plemeniti Kur'an, vo sura Ash-Shu'ara: وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ, on je Kur'an objav od gospodara svjetova, nezele bihi ruhu l-amin, donosi ga povjerljivi Džibril alaihi salam, ala kalbike li tekune minal munzirin, na tvoje srce, o Muhammede sallallahu alaihi wasallam, kako bi druge opominjao, bili sanin arabijim mubin, na jasnom arapskom jeziku. Kur'an, draga braćo i poštovane sestre, upućuje ka onome što je najispravnije, to jeste upućuje na put koji je najispravniji i najpravedniji put. Nema drugog puta ispravnijeg od puta na koje upućuje Allahova subhanahu wa ta'ala knjiga. Pa ako sakaš, dragi brate i poštovana sestra, da dojdeš do onoga što tvoj gospodar Allah subhanahu wa ta'ala voli do njegovih dženneta koji Allah subhanahu wa ta'ala ga pripremi za svoje bogobojazne roboji, onda Kur'an je tvoja uputa. Onda slijedi, iščitavaj Kur'an, radi po Kur'anu i zaista će dojdeš na tija što Allah subhanahu wa ta'ala pripremi za svoje bogobojazne roboji. Allah dželle šanu veli u jedan drugi kur'anski ajet u sura Al-Isra. Inna hada al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Zaista ovog Kur'an upućuje ka onome što je najispravnije. Wa yubashshiru al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. I ne samo tija, nego donosi radosne vijesti vjernicima koji čine dobra djela da ih čeka šta velika nagrada. Da ih čeka velika nagrada. Oja jeste obećanje od strane gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala. Od strane Allaha dželešanuhu koji go obeća u ovog kur'anski ajet za koje poslanik sallallahu alaihi ve sellem ne obavesti, koji ne govori po hiru svome naš poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّ يُوحَا, kako go Allah subhanahu wa ta'ala opisao da on ne zbori po svoje nahođene, nego svakoj riječ koji izusti poslanik alejhi salatu vesselam jeste objava od strane Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa kakav je, dragi brati i poštovana sestro, tvoj odnos prema Kur'anu? Razmisli o ajetima. Od oja ajeti koje Allah subhanahu wa ta'ala nju ukazuje zaista nešto mnogo u ovoj ajeti. Pa rekao, لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Zaista, oja ajeti koje čitame treba da ulivaje strah u naše srca, jer zaista sme ponese mi je na svoje pleća, na svoje ramena veliki teret koji je odbile da go ponese druge Allahove subhanahu wa ta'ala stvorenja. Kada Allah subhanahu wa ta'ala veli da ovoguje Kur'an kakvom brdu, dakle brdo koje je simbol, koje ukazuje na čvrstina, na nešto što je jako, da ovaj Kur'an objavi smo kakvom brdu, ti bi si vide kako bi se iz straha poštovanja puno i kako bi se od straha pred Allahom subhanahu wa ta'ala raspalo takvo brdo. I ono odbilo da primi ovoga Kur'an, da primi ovoga emanet, nego čujek je toga koji primi lahkomislen. Čujek je, ali zati Allah dželešanuhu ukoliko ispuni taja obaveza i toga emanet, ukoliko go čuva kao što treba, zaista Allah subhanahu wa ta'ala mu pripremi posebne mjesta za nego. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Takve primjere veli Allah dželle šanuhu navodimo ljudima da bi razmislili. Pa imali onoga koji će zeme pouka od ovog ajet. Od ovog ajet kada Allah dželle šanuhu ukazuje da ovog Kur'an smo ga objavili nekom brdu, zaista bi se od straha poštovanja pred Allahom subhanahu wa ta'ala raspalo takvo brdo. Pa čovjek, zar je jači od brda koji ponesu ovoga teret, koji zef ovoga emanet od strane Allaha subhanahu wa ta'ala? Zaista, draga braćo i poštovane sestre, onaj koji dosljedno čuva ovaj emanet i tekako jeste jači i od brda. Jesi li od onih koji izbjegavaju Kur'an, za koje će reći poslanik sallallahu alaihi wasallam na sudnjem danu, i ove se teške reći, nemoj da dozvoliš da na sudnjem danu poslanik sallallahu alejhi ve sellem posvjedoči protiv tebe da si bif ili da si bila od onih koji zapostavljaju Kur'an, od onih koji izbjegavaju Kur'an, nemoj da dozvoliš da ti život prođe a ti izbjegavaš Allahova subhanahu wa ta'ala knjiga. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem na sudnjem danu će reći oja riječi za koje Allah subhanahu wa ta'ala ne obaveštava sura Al-Furqan, wa qala ar-rasulu ya rabb, i će reći poslanik sallallahu alaihi wa sallam, gospodaru moj, inna qawmi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura, narod moj ovaj Kur'an izbjegava. A šta je to izbjegavanje Kur'ana, dragi brate i poštovane sestro? Izbjegavanje Kur'ana jeste neučene onoga što vodi ka razmišljanju, to jeste neučene arapskih harfova, nečitane po teđvidu, nerabotane po tija što zahtjeva od nas Allah subhanahu wa ta'ala, ne prenošene na drugih, tija jeste sve izbjegavanje Allahove subhanahu wa ta'ala knjige. Pa zatija neka deneska bide jedna glavna poruka ovde, nemoj da bideme od tija koji izbjegavaju Allahova subhanahu wa ta'ala knjiga, za koje poslanik sallallahu alejhi ve sellem na sudnjem danu će reći oja, oja reči. Pa zatim, ajde da zajedno vidimo kakav treba da bude naš odnos prema Kur'anu. Prvi odnos od koje deneska zborime i koje treba da dobro u naše prakse stajime jeste savladavanje čitanje Kur'ana. Savladavanje čitanje Kur'ana, to jeste njegovi harfova, podučavanje naše djece, naše porodice i nastojanje da se uči na pamet i bez greške. Rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, poznati hadis koji uvijek citirame kad zborimo od vrijednosti Kur'ana, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, najbolji od vas jeste onaj koji uči Kur'an, a zatim druge podučava. Tije što se traži od muslimana jeste da ulože maksimalni trud u učenje Kur'ana i ne je dovoljno da se ograniči na samo izgovaranje harfova, ako je mogućnosti da se usavrši u tome i da ga izgovara uči na najispravniji mogući način, ne je samo dovoljno da čovjek nauči arapske harfovi i toliko, nego da se trudi da usavršava svoje učenje, da ga uči onako kako Allah subhanahu wa ta'ala ga spušti v svome poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem, jer sam poslanik alaihi salatu wasalam obeća dvostruka nagrada čovjeku koji uči Kur'an, a to mu teško pada. Teško izgovara arapske harfovi. Onaj koji uči Kur'an mucajući, takav će imati dvostruku nagradu. Dakle, uloži svoj trud, maksimalno se trudi, međutim, ne može da potpuno izgovori, zaista Allah Đelešanuhu takvome će dati dvostruku nagradu. Ovo važi samo za tije osobe koje nesemo mogućnost da potpuno pravilno učet Allahu subhanahu wa ta'ala knjiga. Međutim, onaj koji može da najde svojeg učitelja, koji će go podučava ispravnom čitanju, ispravnom učenju Kur'ana, i vo mogućnost jeste da savlada tija, na nego jeste obaveza i on nema opravdanja za to, pa da reče ja ne možem da učim. Jer zaista poslanik sallallahu alejhi ve sellem za takvo koji vješto, koji dobro po tečvidu uči Kur'an, rekao, onaj koji je vješto učenju Kur'ana, bit će sa cijenjenim i plemenitim Allahovim i zaslanicima, melekima na sudnjem danu. A zaista je divno to društvo, divno to društvo, pa zatim potrudimo se da učime ispravno Kur'an, da učime Kur'an po tečvidu i po tertilu. Važno je da se spomene da onaj ko ne je kadar, to jeste ne je sposoben da usavrši učenje Kur'ana, ne smije da go navede tija pa da kompletno ostaje izučavanje Kur'ana. Da kaže ja, teško mi pada učenje arapskih harfova, ne možem da ga naučim pa skroz da ostaje, ne smije da dozvoli tija u svoj život, nego treba maksimalno da uloži truda. A Allah Đelešanu ne opterećuje preko mogućnosti. Rekao Allah subhanahu wa ta'ala, la yukellifu Allahu nafsan illa wus'aha, Allah ne opterećuje nikog preko njegovih mogućnosti. Dakle, prva naša obaveza prema Kur'anu jeste izučavanje arapskih harfova. Izučavanje maksimalno arapskih harfova. Druga obaveza jeste stalno učenje Kur'ana. Nakon što smo naučili da čitame Kur'an, to jest smo naučili da povrzujeme njegove harfovi, tija ne je dovoljno. Nego smo obavezni da se vrzeme za Kur'an. Da se vrzeme onako kao što bile vrzane naše prethodnici. Kao što bile vrzane naše ashabi, tabiini, tabi tabiini. I sve ostale učenaci prije nas, neka se Allah subhanahu wa ta'ala svima njima smiluje. Jer čitanje Kur'ana jeste ibadet koji u sebe sadrži velika nagrada. Rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, onaj ko nauči jedan harf iz Kur'ana, tako će ima nagrada za tija, a nagrada će biti desetostruka. Nisam rekao veli da je elif lam mim harf, nego elif harf, lam je harf i mim je harf. Za svaki proučeni harf Allah subhanahu wa ta'ala desetostruku nagrađuje. Također rekao poslanik alejhi salatu vesselam, ponavljajte Kur'an, jer Kur'an se brže zaboravlja nego što se deva odveže od svoga poveza. To jeste brže Kur'an ili za od memorija čujekova nego što ili za deva od svoj oglav. Kada čujek postane nemaran prema Kur'anu i ne uči duži period, biva pogođen da se njegovo srce učini poput kamena, da se njegovo srce stvrdne, da se okrene od Allahu subhanahu wa ta'ala opomena i da potpuno postane nemaran. A zaista je tija velika šteta za jednog čovjeka, za jednog muslimana, da za njegovo srce ne prima više opomene, da njegovo srce ne osjeća više ono koga mu se učeta Allahu subhanahu wa ta'ala ajeti, Allah dželle šanuhu da nas sačuva od takvih srca. Zbog toga muslimanu ne treba da mu prođe mjesec dana, a da od toga mjesec ne prouči čitav Kur'an. Ako bi ga proučio prije toga, to bi bilo još bolje. Kur'an, draga braćo i poštovane sestre, jeste lako da se nauči. Jeste lako da se nauči i ne treba nešto posebno. U arapski jezik možda je svima poznato, dakle ima je samo 28 harfovi, nema niti malog, niti velikog, niti štampanog, niti pisanog, nego se harfovi poznate, dakle su određene tačke ispod, iznad, koje se spajaje, vrzuje i tija jeste nešto što je mnogo, mnogo lako. Neko možda će kaže, zaista je za mene teško, međutim na nego jeste da proba. Jeste da proba, da potraži svoga učitelja i da se potrudi putem knjiga, putem interneta, da se potrudi pogotovo ovoga mjeseca Ramazan, Allah subhanahu wa ta'ala jeste toga koji olakšava. Jer nema poteškoće vo tija što Allah dželešanuhu olakša. Dozvoljeno je Kur'an, što se tiče učenja Kur'ana, dakle on jeste od ibadeta, dozvoljeno da se uči u bilo koji položaj. Da se uči sjedeći, da se uči stojeći, hodajući, naslonjen na stranu, bez obzira imali ili nema abdesta, s tim što ako se dodiruje mushaf, postoji razilaženje među islamskim učenjacima, da neko je rekle da se uvjetuje čistoća, dakle abdest, a neko je rekle da se može dodirivati i bez Kur'ana, svakako jeste bolje bez abdesta, a svakako jeste bolje da čovjek bide vo čistoća, da se ponaša lijepo prilikom učenja Kur'ana, po mogućnosti da se okrene prema kibli, zato što Kur'an jeste govor Allaha subhanahu wa ta'ala i na nas jeste obaveza da pokažeme maksimalno poštovanje prema Allahu subhanahu wa ta'ala, govoru. Što se tiče vremena učenja Kur'ana, možda se također uči u svako doba. Međutim, najbolje jeste da se Kur'an uči, što više uči u noćnim namazima, u noćnom namazu. Jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kao što došlo u predaje, bi praktikovao da uči Kur'an, da uči duge sure i ne samo jedna sura, nego više od jedne sure na noćnom namazu. Također, prema islamskim, jedan dio islamskih učenjaka zabranjuje učenje Kur'ana od strane žene koja ima mjesečno pranje, dakle koja ima hajz i nifas. Međutim, drugi islamski učenjaci rekli da joj je dozvoljeno, dakle da uči, neko je dozvoljava samo učenje Kur'ana na pamet, drugi dozvoljava i dodirivanje, međutim, svakako jeste bolje da čovjek ili žena bide tvo potpuna čistoća prilikom dodirivanja Allahove subhanahu wa ta'ala knjige, kako bismo ilezle od razilažena, a što se tiče onoga što se zne na pamet, dakle može vo takvo stanje da obnavlja kako bi vo toga dugi možda period prilikom nifasa ne došlo do zaboravljanja nekih kuranskih ajeta. Allah subhanahu wa ta'ala veli u jedan kuranski ajet za tije koji uče Kur'an, inne ledine jatlune kitab Allah, oni koji uče Allahu subhanahu wa ta'ala knjiga, wa qamu salate, i koji uspostavljaju namaz, to jeste obavljaju namaz, wanfaqu mimma razaknahum sirran wa alaniya, i koji udjeluje od onoga što im mi dajemo tajno i javno, yarjuna tijaratan lan tabur, takve se nadaje nagradi koja neće propasti. Vidimo ovdje da Allah subhanahu wa ta'ala prvo svojstvo koje je pohvaliv one čija nagrada neće propasti, Allah subhanahu wa ta'ala ga opisao sutija da oni se ljudi koji uče Kur'an, da oni se ljudi koji uče Allahova subhanahu wa ta'ala knjiga. To jeste oni koji mnogo čitaju Allahu subhanahu wa ta'ala knjigu tražeći Allahovu dželešanu nagradu i nadajući se da Allah subhanahu wa ta'ala ispuni njihovo obećanje i radet potija. A zatim ga opisuje su druge osobine, a to jeste da obavljaju namaz, zatim da udjeljuje od onoga što im Allah subhanahu wa ta'ala daje, bilo tajno ili javno. Dakle, prva stvar od koja smo zborili jeste da se naša obaveza prema Kur'anu, da se podučime učenju Kur'ana. Druga jeste da što više iščitavame Allahova subhanahu wa ta'ala knjiga. Treća stvar ili treća obaveza prema Kur'anu jeste razmišljanje o njegovim značenjima i onome što Kur'an nosi vo sebe. Ne je dozvoljeno, draga braćo i poštovane sestre, da samo naučime da čitame Kur'an. i da ga neprestano čitamo, nego sme obavezne da razmišljame o Kur'anu, da razmišljame od poruke i pouke koje ni šalje Allah subhanahu wa ta'ala, da razmišljame o značenju Kur'ana i o njegovim tajnama, da razmišljame od Allahu subhanahu wa ta'ala imenima i njegovim svojstvima za koje sme saznali samo putem Kur'ana i sunneta poslanika sallallahu alaihi ve sellem, da razmišljame o kazivanjima, o kazivanju prijašnjih naroda, kako i na koji način bile, kako i na koji način završile tija koji ne verujale u Allaha subhanahu wa ta'ala, kako završile tija koji verujale, koji bile vjernici kroz iskušenje razne koje prožale u njihove životi. Zatim, da razmišljamo od onome što zadesilo one koji su poslanike utjerali u laž, o onome što Allah subhanahu wa ta'ala pripremiv i so čime je počasti iskrene vjernike. Zatim, obaveza jeste da razmišljamo o kazivanjima o sudnjem danu i onome što će se događati na sudnjem danu, o događanjima poslije smrti koje ne obaveštava Kur'an, za koje ne bismo bile mi evo stane da sazname kako je džennet, kako je džehennem, kako će izgleda sira čuprija, kako će izgleda vaga na koje će se vagaja naše djela, kako će izgleda smak svijeta, dan kijameta, puhane vorog i svetija događaje koji će se dešavaja prije sudnjega dana i poslije sudnjega dana, nego mi jesme saznali samo putem objave. Putem objave. Pa zato ja dobro treba da razmišljame. Jer poslanik alejhi salatu vesselam, koga bi učiv kuranski ajati kada se spomine džennet, on bi traživ da Allah subhanahu wa ta'ala mu se smiluje, da ga uvede u džennet, a koga bi proučiv kuranski ajati kada se spomine vatra, kada se spomine džehennem, poslanik alejhi salatu vesselam bi se utjecav Allahu dželle šanuhu od džehennema, od džehennemske vatre, od kaburskog azaba i sve ono što vodi do Allahove subhanahu wa ta'ala srđbe. Allah dželle šanuhu veli: Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati. Objavljujemo ti knjigu koja je blagoslovljena kako bi o njoj razmislili, waliyatadhakkara ulul albab. O njenim ajatima i kako bi oni koji pameti imaju pouku uzeli. Dakle, Allah dželle šanuhu, draga braćo i poštovane sestre, ova je knjiga nego objaviv kako bismo ga učile uljepšavajući naše glasovi i samo toliko. Kako bismo što više memorisuale vo naše morja, nego Allah subhanahu wa ta'ala i glavni cilj jeste objave Kur'ana da ljudi razmislet. Da ljudi razmislet o ajatima koje se objavuje dvo Kur'an. Oni koji pamet imaju da zemet pouka od svetija što Allah subhanahu wa ta'ala objavuje vo njegova Kur'an, vo njegova knjiga. Allah subhanahu wa ta'ala objašnjava nam u ovu ajat da je Kur'an objavljen da bi razmislili ljudi o njegovim ajatima, to jeste o značenjima njegovih ajata, o onome što ukazuju ti ajati, o njihovim tajnama, kako bismo došli na pravi put. Jer onaj koji iščitava samo Kur'an bez razmišljanja, zaista takav čovjek ne ostvariv ono zbog čega je objavljen Kur'an. Allah subhanahu wa ta'ala u drugi ajet, ukazujući na razmišljanje o Kur'anu, veli: Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Kako oni ne razmisle o Kur'anu ili imaju na svoje srca katanci? Zašto ljudi ne razmisle od Allaha subhanahu wa ta'ala knjiga? Allah dželle šanu koga opisuje događaj koji će se dešavati prije sudnjeg dana ili poslije sudnjeg dana, zašto je nezima pouka od tija, pa da se pripremi za toga den, da ne bide toga od tija koji će ostanet iznenađene, koga će go zadesi smrt, za koje nikomu ne je kažano koga će preseli ke Allah subhanahu wa ta'ala, nego treba dobro da razmisli od tija ajati koji izgore, da dobro razmisli od ajati koji spominje da Allah subhanahu wa ta'ala stvori 7 nebesa koji je uzdignav bez stubova, da viđi da oja nije tek slučajno, da sunce ili za svaki den i na večer zaođa, da den nastupa, a zatim go prekriva noć i svetija muđize, svetija dokazi koje Allah subhanahu wa ta'ala njegi dav u same nas i oko nas, da dobro čovjek razmisli da ne je ovaj ništo slučajno stvoreno, nego sve ima svoj cilj i zatija treba da čovjek se trudi da što više razmišlja o Allahu subhanahu wa ta'ala ajetima. Dakle, je bila treća stvar ili treća obaveza po pitanju Kur'ana. Još jedno da ponovim, prva jeste da se podučime arapskim harfovima, da se podučime čitanju Kur'ana, a zatim druga stvar smo rekli da da radime po Kur'anu. Druga stvar smo rekli da što više iščitavame, da što više praktikujeme čitanje Kur'ana. Treća stvar jeste da razmišljame o Kur'anu. Četvrta stvar jeste, draga braćo i poštovane sestre, rad po Kur'anu. Rad po Kur'anu. Sve spomenute stvari prije oja ne se dovoljne ukoliko ne radime po Kur'an. Niti ako naučime Kur'an, niti ako iščitavame, niti ako razmišljame, ukoliko ne radime po tija, zaista tija nema nikakve fajde. Zaista tija nema nikakve koristike Allaha subhanahu wa ta'ala. Jer badava čovjek čita kada Allah subhanahu wa ta'ala zabranuje neku stvar, a on ga čini. Ili čita kada Allah subhanahu wa ta'ala naređuje obavlje namaza, naređuje udjeljivane sadake, međutim on radi suprotno tome. Zaista tako čovjek tuari samo na sebe tuar koji će bide protiv nego na sudnjeme danu. Protiv nego na sudnjeme danu. Ako se ograničime na učenje Kur'ana i razmišljane o njemu, a ostajeme rad po njemu, ostali smo na početku puta i nikako ne sme se pomerili od taja tačka, nikako niti jedan pedal, i naš trud zaista je bez značaja kojeg smo uložili. On je bezvredan jer sme se umorili u činu uzroka, a sme ostajile ubirane plodova, a od plodova jeste rad po Kur'anu. Veli poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Kur'an jeste dokaz za tebe ili protiv tebe. Onaj ko se ograniči na čitanje Kur'ana i razmišljanu o njemu, a ne bude radio po njemu, takov iznesov dokaz protiv samog sebe. I takov natuariv teret na svoja leđa, za koji će odgovara na sudnjem danu, i Kur'an će biti dokaz protiv njega. Se prenosi od nekog našeg prethodnika da rekov, nekoga čovjek uči Kur'an, a sam Kur'an go proklinje. Dakle, protiv njega go krmne Kur'an, pa bi bilo rečeno kako i na koji način čovjek da uči Kur'an, a da go on proklinje. A on veli, on prouči riječi Allaha Đelešanu kada veli, neka je Allahovo prokletstvo na lažljivce, a on sam jeste onaj koji laže. Ili prouči riječi, neka je Allahovo prokletstvo na nasilnike, a on je sam onaj koji čini nasilje, onaj koji čini zulum. Danas jeste glavna stvar, draga braćo i poštovane sestre, postalo uljepšavanje glasa pri učenju Kur'ana i nasleđivanje time, i se određuje pravo znanje deneska onaj koji ima lijep glas, koji lijepo uči Kur'an, bez da gledame da li on go sprove u svoje životi. Svakako da je ova dobra stvar, da svakako treba da uljepšame naše glasovi prilikom učenja Kur'ana, jer tija poslanik sallallahu alejhi ve sellem ne ukažav koga rekao jednom od ashaba koji ima lijep glas i on se divi u njegovom učenju Kur'ana, pa go slušav i zatim nakon toga poslanik sallallahu alejhi ve sellem želav koga go obavesti o tome, on mu rekao, zar si me ti slušao Allahu poslanici, da sam znao veli, ja bih uljepšao još više svoj glas. Međutim, ne je glavna stvar i glavni cilj da uljepšame naše glasu i prilikom učenja Kur'ana, nego glavna stvar jeste nakon što smo se podučili Kur'anu, nakon što više učime Kur'an, sprovedeme vo svoje životi, a svakako jeste dobro da uljepšame i svoj glas u zavisnosti od toga kome Allah subhanahu wa ta'ala podari, jer je tija jedan od blagodati koje Allah Đelešanu daje. Veli Abdullah ibn Mesud radijallahu anhu, koga će čuješ riječi Allaha Đelešanuhu, ja ih ljedina amenu, ovi koji vjerujete, dobro slušaj, jer ono što slijedi poslije tih riječi, ili se nešto naređuje da uradiš, ili se nešto zabranjuje. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem traži dakle od ashaba koje smo spomnali malo prije, koji imali lijep glas, da mu uče Kur'an, kao što bile Ebu Musa el-Ašari i Abdullah ibn Mes'ud radijallahu anhuma. Pa se prenosi da jednog dana naredi Abdullah ibn Mesudu radijallahu anhu da mu uči Kur'an, na što mu rekao Abdullah ibn Mesud radijallahu anhu, kako da ti učim Kur'an o Allahu poslaniće, a tebi se objavljuje. Pa mu rekao poslanik alejhi salatu vesselam, ja volim da slušam Kur'an od drugog. Posluša ga veli i poče da uči od početka sure An-Nisa sve dok ne došao do ajet kada Allah subhanahu wa ta'ala veli, fe kejfe iza dži'na min kulli ummetin bi šehid, šta će biti kada dovedemo iz svakog ummeta po svjedoka, wa dži'na bike ala haula i šehida, a tebe, o Muhammede, ćemo dovesti kao svjedoka protiv njih. Dakle, došao do ovog ajet. Do ovog ajet, nakon čega poslanik alejhi salatu vesselam mu rekao, dovoljno je, dovoljno je. Pa rekao Abdullah ibn Mesud radijallahu anhu, sam se svrtev prema poslaniku alejhi salatu vesselam i sam vidio da se njegove oči orošene suzama. Ovo jeste dokaz da ne je cilj Kur'ana naslađivanje samo su iščitavanje njegovih ajeta, nego jeste cilj skrušenost kod onoga što se sluša i rad po tije upute na koje ne upućuje Kur'an, na koje ne upućuje Allah subhanehu wa ta'ala. Kada zaplaka poslanik sallallahu alaihi ve sellem, koji će posvjedočiti protiv nas, kakav je tek slučaj su nas. Dakle, je bila četvrta stvar koja jeste obaveza prema Allahove subhanahu wa ta'ala knjizi. Peta stvar od koja danes kad zborime jeste izbjegavanje tumačenja Kur'ana bez znanja. Danes kad dosta će čujeme od muslimana, od klanjača koji zbore često veli Allah dželešanu takjevo Kur'an, veli poslanik sallallahu alejhi ve sellem vake, međutim ne poznavaje da li stvarno rekov Allah subhanahu wa ta'ala i da li stvarno rekov poslanik sallallahu alejhi ve sellem takve riječi. Tije jeste nešto opasno za koje poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, dakle za nego ko namjerno na mene slaže, neka pripremi sebi mjesto u džehennemu. A kako je tek slučaj onoga koji slaže na Allaha subhanahu wa ta'ala ili ko govori bez znanja, zaista je tija velika potvora na Allaha subhanahu wa ta'ala. Dakle, mi je treba da se obratime tumačima Kur'ana, mufessirima, poznatim mufessirima kao što su Ibn Kathir, Taberi, Kurtubi, Ševkani i drugih islamskih učenjaka koji objasnile ono što se cilja, što Allah subhanahu wa ta'ala objavio, jer mi je ne sme zaista u stanje da razbereme bez da se obratime ovim islamskim učenjacima, a oni svakako se obratile hadisima poslanika sallallahu alejhi ve sellem i učenjacima prije njih. Rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, dakle u ovoga poznati hadis, onaj ko kaže nešto o Kur'anu po svom mišljenju ili bez znanja, neka pripremi sebi mjesto u vatri. Dakle, kao što rekao, onaj ko namjerno slaže na mene, neka pripremi sebi mjesto u vatri. Također Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, onaj ko kaže nešto o Kur'anu po svome mišljenju ili bez znanja, neka pripremi sebe mjesto vo vatra. Pa zatim jeste daneska poruka ovdje za svi nas da ne zborime ukoliko nemame znanja. Da ne zborime ukoliko nemame znanja o Allahu subhanahu wa ta'ala knjizi, o sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Jer zaista jeste šutnja u ovakve slučaje najbolje nešto. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao u jedan hadis, ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, falyakul khayran aw liyasmut, neka govori samo dobro ili neka šuti. Ne smije da bude čovjek da nagađa, pa da kaže ja mislim da je vake propis. Ja mislim da Allah dželešanu veli vake. Mislim da poslanik sallallahu alejhi ve sellem veli vake, jer zaista će bide prašan zbog onoga što zbori bez znanja. Zbog onoga što iznosiv na Allaha subhanahu wa ta'ala nema prethodno znanje, pa makar i potrefiv nešto. Makar i rekov istina, ukoliko čovjek bez znanja tumače Allahu dželešanu riječi, zaista tako čovjek jeste odgovoren pred Allaha subhanahu wa ta'ala i treba da se sustegneme od zborene bez znanja. Jer zaista možda upaneme vo ono za što poslanik sallallahu alejhi ve sellem iskaže pretnja. Zatim ovdje se, draga braćo i poštovane sestre, zaustavljame molit će Allah subhanahu wa ta'ala da nam podari blagodat v ovoga mjesec Ramazan, da se što više trudime su Allahu subhanahu wa ta'ala knjiga, da se što više družime su Allahu subhanahu wa ta'ala knjiga, da što više iščitavame Allahu subhanahu wa ta'ala knjiga, što više pamtime u naše memorije, razmišljame o Kur'anu i sprovedeme vo naše prakse. Još jednoš ponavljam oja stvari, oja obaveze kako bi ostanale vo naša memorija, kako treba da bide naš odnos prema Kur'anu. Prva obaveza jeste da se potrudime da naučime arapske harfoji, da se potrudime da naučime čitane po teđvidu, po tertilu. Druga obaveza jeste da stalno iščitavame Allahova subhanahu wa ta'ala knjiga, ne da ga iščitavame jednoš mesečno da otvorime dve stranice, nego svakodnevno treba da postavime jedan termin kada će iščitavame ili jedan je minimalno učenje Kur'ana, kako bismo bili od tija koji ne izbjegavaju Allahu subhanahu wa ta'ala knjiga. Treća stvar jeste razmišljanje o Allahovim subhanahu wa ta'ala ajetima, o Allahovim subhanahu wa ta'ala poukama i porukama. Četvrta stvar ili obaveza jeste po pitanju Kur'ana rad po Kur'anu, rad po onome što Allah subhanahu wa ta'ala zahteva od nas. I peta stvar ili obaveza prema Kur'anu jeste da ne zborime o Kur'anu ono što ne znamo. Da ne zborime o Allahu subhanahu wa ta'ala ono što ne znamo, da ne zborime o poslaniku sallallahu alejhi ve sellem bez znanja, jer je tija velika, velika opasnost za onoga na sudnjeme danu za koje poslanik sallallahu alejhi ve sellem izgovori preteče riječi. Zatim molim Allaha dželešanuhu da nam se smiluje, da nam oprosti naše grijehe, da nam podari svako dobro dunjaluka i ahireta. Molimo ga uzvišeno da nas uvede u dženetul firdausu, u društvu poslanika dobrih, iskrenih i šehida. Subhanak Allahumma bihamdik, ašhedu an la ilaha illa anta astagfiruke wa atubu ilaik, wa ahiru da'wana alhamdulillahi rabbil alemin, wa jazakumullahu khaira. Poštovani slušalci, zar posle ovakvo divno predavane imam što da rečeme, osim da nastavime na jedna kratka pauza, koja će čujeme koja je ljakija, a nakon toga će postaviti nagradno pitanje i će vidjeti me u drugi deo kako će teče naše družine. Vidite, zajedno su nas, voja naše navječene emisije islamske teme. Pošabi rumen ružu sejrio bi njezin miri stražio bi, zato plačem za tim, čeznem u tom gorim. Njezin miris tražio bi, zato plačem za tim, čeznem u tom gorim. Poslaniče ružo sreće, lijek si srcu ranjenome, pružaš pomoć potrebnome, zato plačem za tim, čeznem u tom gorim. Pružaš pomoć potrebnome, zato plačem za tim, čeznem u tom gorim. Revda tvoja džennet bašća, nurom blista i miluje, svaku dušu obraduje, zato plačem za tim, čeznem u tom gorim. Svaku dušu obraduje, zato plačem za tim, čeznem u tom gorim. Salavate donosimo, da se tebi približimo. Tvoj šefat dobijemo, Muhammed. Muhammede, poslaniče, miljeniče. Tvoj šefat dobijemo, Muhammede, poslaniče, miljeniče. Songs in the world and every melody and rhyme, if they were combined, they would still be unable to express what I want to define when I try to describe my love for you. Mawlaya salli wa sallim da'iman abadan ala habibika khayril khalqi kullihimi. Mawlaya salli wa sallim da'iman صلي علي يا ربي صلي علي صلوات الله علي. الله الله طمان يا رسول الله طمان يا رسول الله الله الله. Every sound and every voice in every language ever heard, each drop of ink that has been used to write every single word, they could never portray everything I feel in my heart and wanna say. And it's hard to explain why I could never describe my love for you. Mawlaya salli wa sallim da'iman abadan ala habibika khayr al-khalq kullihim. Mawlaya salli wa sallim da'iman abadan ala habibika khayr al-khalq kullihim. Ya Rabbi salli ali, ya Rabbi salli ali, ya Rabbi salli ali salawatullahi ali. Allah Allah tamam ya Rasul Allah tamam ya Rasul Allah. There's not a single person who can ever match his worth in character and beauty to ever walk on earth. I envy every rock and tree and every grain of sand that embraced his noble feet or that kissed his blessed hands. Ya Rasulallah, Ya Habiballah, grant us the chance to be with him, we pray to you, Allah. Mawlaya salli wa sallim da'iman abadan ala habibika khayril khalqi kullihimi. Mawlaya salli wa sallim da'iman abadan ala habibika khayril khalqi kullihimi. Ya Rabbi salli ali, ya Rabbi salli ali, ya Rabbi salli ali salawatullahi ali. Mawlaya salli wa sallim da'iman abadan ala habibika khayril khalqi kullihimi. Mawlaya salli. Evo, poštovani slušalci, nakon kratka pauza, zbog da se malo naš gost osveži i odmori, vi je čujete kuaj ljahe, mi je nastavno da se družime ponovo i još malo vo naša emisija drugi deo. Ako ništa drugo, ako ne postavite neko pitanje našemu gostu, imak je nego što će iskaže neka i čajina koja će biti dosta i poučna. A svega sledi nagradno pitanje za sve naše slušalci, koje će naš gost kao i vo praksa što je vo naša emisija postaje. Uvaženi Efendija, da li ste spremni da postavite jedno nagradno pitanje za naš slušalci? Ako bi neki aktivan slušalac prolistav sve nagradna pitanja, ima dosta da nauči, kao što ste vi rekli, vo vaš uvod ili vo vaše predavana deneska, baš je od tija nagradne pitanja, dosta ima tu je kao bi naučio odgovori kako što davali naše gosti, pa da čujemo pitanje. Naše nagradno pitanje jeste od sama današnja emisija, sama današnja tema o Kur'anu. Nabrojte pet obaveze prema Kur'anu, koje smo ga spominjali. Lovo kolajno, dugo nešto ne može. Koji znaje kolajno je? Evo, poštovani slušalci, znači deneska imam tija nagradno pitanje od predavane, a mi se čini da 2-3 puta je ponoven odgovor tu je negde, pa lepo je da se odgovori i za javnost. Sve naše dostupne linije možete da kontaktirate, kao i obraćane na naš profil Facebook, tamo kada se i naši čitaoci obraćaju. Uvođena Efendija, često puti u vaše predavane ste spominale za učene, pravilno čitane ovo ono, osobe koje ne znaju da čite ili ne može, kakvo je keni, da li je ovo praksa da može da puši kao što se dešava eto sve putem, tala se radi o bambus, učene Kurana ili gostovane, nešto možete da ni objasnite vezano za ove pitanje? Da, svakako, ne samo za tija koje ne znaju da čite, nego je dobro i za tija koje zne da čite kako bi usavršile svoje čitane po teđvidu i samo slušanje jeste znači ibadet. Samo slušanje jeste ibadet, razmišljanje o tome i druge koristi poput toga vo kuća za koje poslanik sam rekao kada se uči sura Bekara, o takva kuća, dakle nema mjesta šeitanima, nema udjela sihirbazima. Znači svakako da je tija dobra stvar i treba da praktikuje svakoj od nas. Međutim, onaj koji ne zna da čita Kur'an ne sme da ostane samo na tija. Ne sme da ostane samo da pušća, da sluša Kur'an i toliko, nego treba da se potrudi da i sam on bide od tija koji će učet Allahu subhanahu wa ta'ala knjiga. Jer od blagodati, od koristi koje ćemo vidjeti na Dunjaluku, također od više blagodati i koristi ćemo vidjeti na sudnjem danu, od koristi koje ćemo vidjeti jeste i tija da ćemo vidjeti rečeno uči Kur'an i penise. I tvoj zadnji stepen ili tvoje zadnje mjesto će bide kada će proučiš zadnji ajet iz Kur'ana. Pa kad će dojeme na sudnjem danu ako ne smeznele nijeden kur'anski ajet, što će proučime kako da povećame svoje deređe, kako da povećame svoje stepeni ukoliko samo sme slušali učene Kur'ana. Svakako da je tija dobra stvar, da treba da vo naše auta, vo naše kuće, na naše kompjuteri, naše telefoni bidete instalirane tija programi učene Kur'ana, da svako toliko pušćame i slušajme učene Kur'ana. Međutim, prvenstveno treba da se podučime Kur'anu, da same čitame Kur'an, a zatim nakon toga sve ovo da radime. Vo drugi dio emisije smo poštovani slušalci, postavite pitanje, vo mogućnosti naš gost će vi dade odgovor. Uvažena Efendija, jedno pitanje koje je za vas ovde vo drugi dio emisija, da li možete da objasnite što znači hijjam ili bolje razbrano vi će kažete što sakali naš slušalci da praše, a sigurno slušalci će očekujete za oja odgovor. Se misli na hijjama, koliko sam razbrao. Dakle, hijjama jeste jedan tretman koji poslanik sallallahu alejhi ve sellem ne podučiv, a od vrednost toga ukazuje, znači dovoljno da spomeneme da poslanik sallallahu alejhi ve sellem koga bif uzdignat na Isra i Mirađ, dakle noćno putovanje iz Mekke u Kuds, a zatim nakon toga uzdignuće iz Bejtul Makdisa na sedmo nebo, kada direktno zbori su Allah subhanahu wa ta'ala i kada je nareden toga 5 dnevni namaz, dakle 50, ali Allah subhanahu wa ta'ala smanjiv na 5 dnevni namaz, ali nagrada jeste kao da klanjamo 50 namaza i na svako nebo koga poslanik sa osvijem prođav, meleki mu oporučuvale, dakle mu preporučuvale hijjama, drži se hijjame i zaista je velika korist vo hijjama, a to jeste ispuštanje prljave krvi koje se nagomilava vo čovjekovo telo od razne se tija razlozi ili uzroci koje prouzrokuje, dakle, ta prljava krv da bide nagomilana vo tkivo čovjeka, dakle, vo tija krvne sudovi koje usporavaje da normalno teče, da normalno provađa druga čista krv i prouzrokuje razne bolesti poput glavobolje, poput, dakle, povišenog krvnog srčanog pritiska, poput pojave, dakle, masnoćavo ljudsko telo, poput pojave šećera, migrene i drugih različitih bolesti. I zatija se preporučuje na svakog muslimana da barem godišnjo jednoš potraži nekoga koji radi takav tretman, radi hijjama. Deneska, hvala Allahu subhanahu wa ta'ala, i na naše prostori se pojavilo ovoga sunnet, da imame ljudi koji rade ove stvari, i tija jeste mnogo, mnogo zdravo za čovjekovo telo. Toga koji probav, on zaista videv i osjetiv da nakon što ispuštiv ta prljava krv, da Allah subhanahu wa ta'ala mu podari lijeka, prvenstveno što biv ubeđen da je tija od sunneta, jer poslanik sa osem sve što radi zaista ima koristivo tija, i sve što ni zabraniv sigurno ima šteta od tija. A zatim nakon toga osjetiv i olakšanje vo svoje telo, tija koji imale glavobolja zaista osjetile olakšanje da im prošla ta glavobolja, koji imale povišeni krvni pritisak i druge problemi, zdravstvene problemi, zaista nakon tretman hijjame osjetile poboljšanje vo svoje tijelo. Ovo ne je ništo strašno, niti je nešto novo, međutim na naše prostori možda je novo da se pojavilo voja zadnje, da kažem, 10 ili manje ili više godine, a dok vo arapski svet jeste ovo nešto staro koje doseže do poslanika sa osam, čak vo arapske države ima je određeni period koga i same bolnice, dakle gradske bolnice, organizuje besplatno vršene hijjame. Organizuje, objavljuje da od toga do toga se vrši besplatno hijjama vo taj i taj bolnica, kjede narod može slobodno da ide. Deneska ima i tija savremene sprave, savremene pumpe ili pumpice, tija čašice, kjede dodatno olakšava onome koji čini hijjama, kjede ranije bilo možda malo težano se koristile, dakle, čašice putem izbacivanja vazduha so ogen, ili ranije se koristile, dakle, rogoji, ili se koristile druge nekoje sprave kjede bilo otežano, međutim deneska je mnogo, mnogo lakše. I zatija mi je samo prenosime, nema što da preporučujeme, jer ukoliko meleki preporučile poslanik sa osem da se drži hijjame, zaista mi je prenosime tija reči poslanika sa osem, reči meleka, da svakoj musliman trebe da se trudi da prvenstveno uradi ono što je od sunneta, a zatim ukoliko ima problemi su svoje zdrave, da se obrati nekome stručnjaku koji će mu, inša Allah, biti od koristi. Uvaženi efendija, ja bih se nadovezao na ovo pitanje, samo na kratko, na koji način, koji može ovo da uradi i od koji deo tela može da se ispušči krv? Jer vrlo bitno je, pošto smo čuli jedan adekvatan odgovor od vas. S obzirom da smo rekli da je od sunneta jeste da čovjek bez ikakvih problema, ukoliko bi sakav da uradi, kako bi sprove sunnet vo svoj život, poslanik sa svem bi radiv, znači bi ispuštav krv vo svoja plečka, dakle, vo gornji deo arbet, bi ispuštav. Međutim, ne ostanuje samo tu, ukoliko čovjek ima problemi, može da i na druge strane, poput glave, ako ima glavobolja, znači vo deo glave, vo gornji deo glave, može također vo čelo, može da ispušta krv, znači vo svoj vrat, jer zaista vrat je jedan deo, mi je se, ja ne možemo da zalazim mnogo vo medicina, ali da kažem samo površno, da je vrat, znači, jedno mjesto kjede mnogo dođa do opterećenja. Mjesto kjede dođa do opterećenja, što bismo rekli, bukvalno da je vrat poput funija. Vrat poput funija i svakua žila, svakua vena koja povezuje, znači, glava, mozog, sa ostale delovi tijela, prođa je kroz tija. I on je najviše možda opterećen zato što glava ima svoja težina i uvek jeste pod opterećenje. Čovjek sedi vo pozicija koje opterećuje dodatno svoj vrat, deneska na kompjuteri, i na druge mesta. Zatim jeste, znači možda se radi vo vrat, možda se radi vo glava, možda se radi vo rbet, oko kičme, vo sama kičma, možda se radi na noge, na stopala i na sve ostale delovi kede čovjek ima potreba, kede osjeća boli. Zato što vo telo se soberuje taja prljava krv i otežava, kao što smo rekli, cirkulacija dobre krvi. I te jeste pohvalno da se radi vo druga polovina hidžetskog mjeseca, kao što je preneseno, znači u nekoj hadisi 17., 19. i 21. hidžetski den od hidžetski mjesec. Zato što dokažele, znači, tija sa medicinske strane, da se dešava poseben pritisak vo telo, kao što se dešava opšte vo okruženje oko nas. Dakle, povišen je pritisak i vo samo more, kada ukazuje i izbacuje samo more prljavštine vo druga polovina hidžetskog mjeseca na obala. Tako i naše telo jeste poput mora koje izbacuje prljavštine na obala. Ta obala jeste, znači, ispod kože i zatim treba da se praktikuje, znači da se obavlja hidžama vo drugi deo hidžetski mjesec kako bi imalo više efekta, kako bi imalo više koristi. A svakako čovjek, ukoliko ima potreba, ukoliko dobiv, znači se udriv negde i tija mesto, svi smo mi je svedoci kako na koji način pomodruje, pocrnuje, dakle tu je ka se zgrušuje taja krv, taja prljava krv i ima potreba da se izbaci nadvor i on se radi, znači, so, kao što smo rekli, so pumpa, so tija čašice koje se izvlači vazduh, se soberuje, znači, taja prljava krv na jedno mesto i samo tija mesto dobija, znači, posebna boja, crvena, malo na crna koja liči, a zatim nakon nekoliko minuta, 3-4 minuta se zarezuje, znači, so žilet ili so druge sprave, zatim nakon toga opet se stava taja čašica i se čuva sve dok se menuje, znači, sve dok iliza taja prljava krv, dok ne prestane, znači, dok ne počne da iliza, znači, nešto što ne je više krv, onda više se završava so tija i tija jeste čitav tretman. Pa sam sad da te prašam do koga i kako može da se izbaci, da primeti, ali je otvoreno da vide me boja družine. A da li neko ti je poznato, jer vrlo dobro pitane je i lepo je, poput odgovor koji smo dobile, možda inšala ako ja najdem osoba adekvatna, či izvršim ja tija, pa će prenesem i našim slušalcam. Da li ti je poznat neko i naš krug, ajde da kreneme vi koji je znate i praktikujete, ali možete ti ja da obavite nakon ovakvo pitanje koje je postavili naš slušac i smo došli do odgovori kao što si i nabroji. Pa normalno ne sumnjam me ako je ti ja preporuka od našeg poslanika. Pa inšala, ukoliko ima nekoj potreba, će se potrudim da će se ga nek se obrati, bilo ke tebe u redakcija, bilo direktno ovo mene, nam svi ovde koji smo danas kao studio. Ukoliko ima nekoj potreba, znači neka se obrati, će najme adekvatna osoba dodatno će obavesti me. Evo, prv pacijent ja. Pa inšala, će te uputi me. Zavisi kakov ti je tretman. Ide me za Dragaš ili za dalje, Prizren, Priština. A, znači, voljene, meni ja. Znači, preko hitne ipak da se radi, a? Mora preko hitne. Odustajem, jer ako od ovde se uputi hitna, košta mnogo je takse, jer hitna kola hitne pomoći, prazna nije garaža tamo. Poštovani slušalci, malo i u drugi deo može i osmih i šalake našeg gosta i ovdje kje nas, ali vrlo ozbiljno pitanje je postajano kjede smo dobili dobre i odgovori. Za ova potreba ja se sećam da neko je ne izvršiv, ali inšala će probame, što naš uvaženi efendija prenesov odgovor o toja pitanje. I zatim lepo je da postavljate pitanja, eto nas i možda ne bi ne teknilo ovakve nešto da prašame, a smo dobili dobar odgovor i mi je i naše slušalci. Da li imam odgovor na nagradno pitanje tamo da proveri me, koji je deneska postajano ova naša emisija? Još ne pristignav nijedan odgovor. Naš slušalci Galiba od 1 do 5 slavozno je da brojet. I zatim sam rekao, Fili, ne se trude što uvaženi efendija veli na pitanje je postajano kolajno, ali za tija što go znajete, ili tako? Da. Što ne gozni, neka se potrudit malo ili neka vratit. Ako slušali, sigurno će najed votija. Ukoliko ne, neka se potrudit malo, neka potražit. Evo da pomognem. Prva obaveza jeste da se potrudim da naučim arapski. Arapske harfovi. još 4 samo. Ako bismo ga ostavili za sljedeća druga naša emisija, a ima tamo repriza koje će presluše, onda odgovor je tu je. Pa inša, cilj je da se nauči, ne cilj samo da se odgovori. Obožene Fendi, ajde kje togo krv, kare čuje me i malo da razjasnim neke situacije, često i malo vozržno vreme da vidimo otvorene i konkretne, kje dosta ljudi se dešava, neka depresija, nemir, stresavane, nespijene, možda i se obraća i kje vas kao učeni ljudi i preko medicina i jasno nije i kroz naroda stalno sme sve. Da li ti je posjeduje, smo imali jedna posebna emisija su Edizovića za oja, da li ti je posjeduje, ajde da vidimo otvorene, kao što velime mije, džinu i vočujeka ili nešto šometa tu je, i, ali može ti je da ileze preko toga krv ili samo krv koji ste napomnali u vaš odgovor? Pa je jedno od šire pitanja koje ne možeme da odgovorime u kratke crte, ali ukratko da kažem da deneska... Dobro, što misliš da potražim odgovor od publika? Nije problem. S obzirom danas kada ljudi ke svi jeste prisutni, znači te toga problem, razne stresovi, razne duševne uznemirenosti, međutim na nas jeste obaveza da svakog usmerujeme i same sebe usmerujeme na ono što je lijek, što Allah subhanahu wa ta'ala go nazvao da je lijek, a tije jeste Kur'an. Zaista Kur'an jeste lijek i ukoliko čovjek traži na druge mjesta lijek, a zapostavlja Kur'an, on će luta, možda cijel život će koristi razne raznovrsne tablete, kada jedan den će mu završi ta njihova funkcija, će postati imun na tije tablete i on ne osjeća, pa makar mu si spakuav i druge tablete, vo tija su tija ime koje on je koristiv, on kao da ima neko olakšanje, međutim tije se sve privremeno. Pa vo još opasnije se obraćaju ljudi vo takvo stanje raznim sihirbazima, raznim ljudima, kada rade so sihroji, so džinoji, kada privremeno možda im pomožuje, istrošuje svoj imetak, svoje pare, međutim opet im se vraća taja njihova bolest, tija njihove problemi koje imale prije toga. Zatim treba da svako neko ima duševne problemi, dakle problemi so razne stresovi, zabrinat je i tako dalje, da se obrati prvo Kur'anu, da se obrati nekome koji će go uputi, koji će mu daje indicije, koji će mu daje na koji način da se leči, a svakako je neizbježna i hijjama. Svakako je neizbježna i hijjama, jer možda se desi dakle da i putem prljave krvi, jer s obzirom da džini, šeitani im odgovara, znači prljave mjesta im odgovara prljava hrana, da se hrane, to nisu svetija i svakako jeste dobro da čovjek svako toliko očišći svoje tijelo. Kao što čovjek čišći svoje tijelo od tije što vidi. Dakle, čovjek ukoliko ima prljavštine na svoje ruke, na svoje tijelo koje ga vidi, se trudi da ga otkloni, koristi razne šamponi, razne detergenti, a svakako jeste možda i preče da čovjek u ovaj slučaj očišći svoje tijelo. Očišći svoje tijelo na ovog način, a to jeste hijjama. Na ovog način jeste hijjama i sad kam posebno da napomenem što svega me teknao da čovjek koji mnogo koristi tablete, svakako da je posebno za nego dobro da uradi hijjama. Jer svi mi je znamo da putem korištenja tableta se nagomilava je vo ljudsko telo razne toksini, razne otrovne stvari, kjede usporuje, znači jedno lečet, a druge stvari, znači se, druge organi možda se razboljuje. Ima je šteto od tija. Pa zatija se nasoberuje vo ljudsko telo, znači razne otrovne stvari od tija tablete koje koristi, od razne stresovi, od razne prljavštine koje okružuje dakle, oko čovjeka. I zatim jeste preporučljivo da svako toliko, barem jednoš godišnjo, ukoliko nema posebne problemi, da čovjek izvrši hijjama, da izvrši puštanje, znači prljave krvi od svoje telo. Vlasne minuti, Bamus Radio, družina u naše emisije Islamske teme. Drugi dio pitanja i odgovori, gost naše navečerne emisije vo sreda je Sijat Bajraktar, a inače termin od našeg efendija drugog, Munafisa Hodža, koji uskoro, poštovani slušalci, radosno go rečuje mojačni, dojede so svoj doktorijat od daleka Turkija ovde u selo, pa se podružime zajedno i inšala će vidjeti svega letni period, ide ramazansko družene, će bide, možda će vidjeti svi ovde kad sa naše gosti, kao što bila i nekoga emisija, zajednička emisija, kao što bile Idris Idrizović, Sead Bajraktar i Munaf iz Hođa, a poziva me, vika me i druge koje sakaj da učestvujete, ti ako je ne se škrte vo svoje znane da podelete so drugogo, kao što i ove naše gosti se uvek zajedno su vas i nas ovde u studio. Uvažena Efendija, svega ja će vidim je redko ga čefatim, a mi je da malo čujem nekova poučna od vas i vreme je da privedeme kraj današnjo naše zajedničko družine. Evo već pristigne odgovor na naše postavljeno nagradno pitanje. Dakle, bilo pitanje nabroj pet obaveze prema Kur'anu. Odgovor jeste od Ardo Paša, i go poselamujeme molit će Allah Đelešanom poveća njegovo znanje i da što više se druži sa Kur'an, ukoliko ne zne da se prihvati svega arapskih harfova, da barem svaki den po jedan harf o Ramazan nauči, ukoliko nauči htija da što više izvežba učene po teđvidu, rad po tome i da druge poziva tome. Allah Đelešanom da go nagradi i kao i uvek ima kao nagrada jedna ilahija. A najprvo sve dobro si kažav, ali ne si rekao da ili ne, tačno ili netačno, ali prema reči koje si uputio do vas, zar ima po golema nagrada od vake nešto kad će nas slušao se potrudi da dade odgovor i primi selam na toga odgovor od sve naše gosti koje gostuje. Znači potpuno tačan odgovor je od našeg slušalca Ardo Paša i Lakija normalno koji ima dobra želja onda kaže ako ne ekipa Radio Bambus ima priruka tijeka koja će prati. A vi je nemoj da izbjegavate samo na odgovor, a od vas očekujeme nešto poučno. Kao što smo radile davno, pre nekoliko godine, prvi, drugi i treći deo emisija, čak može malo i slobodno družine među nas ovde jedan običan muhabet. Pa deneska tak je, ja mislim da je dovoljno što smo kažele bilo poučno i ne bi imao nešto da dodadem. Možda ti danas kad nešto ni kažeš neko hike. Dobro, ja očekujem od vas. Ne je lošo da, a znaš, očekujem zato što znam da znate. Ili ako ne znate, možda naučite. Pa inšalan. Nekoga se zna, ali ne je naredeno, ka knjige, ka ne se voraf naredene, znači malo vreme treba da se staje svakom u svojem mjestu. Pa ja znam da kad će završi mi emisija i će mi reći še i ova sam, treba da ga iskažem. Pa inšala će bide svega, ne dođe na pamet. Poštovani slušalci, posetite našeg gosta što vi kažu, a vam ovake kroz družine, kroz emisije, kroz zajedničko, bratsko družine, pa da čujeme i mi je zajedno, jer ova situacija, evo, telefon zvoni, možda imam neku vezu za nagradno pitanje, za pitanje ili za nešto drugo. Radio Bambus je uvek uz vas. Halo, salamu alaikum. Izvolite, Radio Bambus na veza emisije Islamske teme. Drugi deo pitanja odgovori, gost emisije Sead Bajraktar. Salamu alaikum. Velikom selam. A se čuje me? Pa čim smo vratili na selam, mi je dobro već čuje me. Bi sam sakav da je po selam i tu je u studio stvarno fenomenalna, fenomenalna tema i dobro pojasnete stvari. Sam se javio najviše zbog odgovor koji bi postajeno pitanje, ali odgovor ne smo očulje kako odgovori. Znači, pošto nekom pokasno možda se uključiv, ako bi mogli da kažete što bih odgovor. Ja, uvaženi poštovani slušalcu, se zahvaljujem što ste dobili hrabrosti da što ste se javile. Isto možem da bi rečem, s obzirom da me poznavam, isto ka prolečno svećiće si Ilizov, odavno nemaste, a uvaženi naš gost emisije će kaže odgovor kako je šo, i s obzirom da ja sam rekao da li je tačno ili ne. Uvaženi efendi, ima me naveza našeg slušalca od dijaspora i se čuv što se ka daši ponovo. Dakle, pitanje bilo od sama naša današnja tema, mada ima je dodaci, možda se to da izuzima, međutim, mi je što smo zborili danas kad bilo od obaveze naše prema Allahu subhanahu wa ta'ala knjizi, pa smo rekli pet stvari. Znači, odgovor jeste, prva stvar jeste da savladame čitanje Kur'ana. da naučime arapske harfoji. Druga stvar jeste da se često družime, da stalno učime Kur'an. Treća jeste da razmišljame o Kur'anu, o značenjima, o ajetima koje Allah subhanahu wa ta'ala ni objavi. Četvrta jeste rad po Kur'anu. I peta jeste da ne zborime bez znanja koga se tiče Allahu subhanahu wa ta'ala knjige. Možda ima neke izmene u odgovor koji dav Ardo Paša, ali prihvativ jeste odgovor s obzirom da stigne od njega. Zato ja prihvaćam, znači možda ima neke stvari koje on je dodav, oduzmev, možda ne slušav naša tema na druga strana i na drugo mjesto naš odgovor, ali sve u svemu znači se vrti oko stvari koje smo ga spomnali ovdje. Uvaženi slušalcu, najvjerovatno si čuf što naš gost se potrudi da vi dade odgovor na vaše pitanje, ali gali vas i negdje na put bis jugas na pauto nekoj cent gorivo nekoj grambisi zašparav. Pa ne smo ugasnali auto jer nemame vreme mnogo, iše bajeg je do doma, ali eto, hvala Allahove, prati me uvek kad ste na veza i drago mi je što došao tako vakat, elhamla, ova golema blagodat da od svoje memleće slušame svoje ljudi i neopisiv doživljaj ova za nas što smo na gurbeti. Vlas radio vamo spoštovani slušalci, sve kada se čuje, evo slušalc sluša i to vašo putuje put da vi je hirlija i da stignete dok jeste zanijetili uvođene pendija. Evo imate prilika da dobijete selam i od našeg gosta. Evo selam evo našeg gosta deneska, Dala Žešanu go... Vi jeste naš gost. ...go nagradi i gosta deneska, svega koji je trenutno na veza, dakle ja sam već in sad gost ovdje. Amin, inšala i vas. Svi zajedno. Hvala na nagradi što se javiv, da ti poveća znanje, da dočekate svega i svi da dočekame ovoga plemeniti gost mjesec Ramazan, da ne podari njegov bereket, jer kao što smo napomnali i uvijek napominjeme da naše prethodnici nakon Ramazana mi molim Allah Đelšanu da im ukabuliti ja što radili u mjesec Ramazan, a zatim bi molili da Allah Đelšanu im podari da dočekaju mjesec Ramazan i zaista svakoj vjernik treba da se priprema posebno za ovoga mjesec koji dođa, koji evo skoro što ne ni došov i ne smijeme da ga dočekame nespremne. Jer svako od nas, ukoliko bi dočekao nekog gosta koji mu najavi pred godine da će mu dojde i on nespremen go dočeka, on već na vrata mu čuka, zabrajiv, evo go došov, gost što će rabota me, brgo izdigajte kuća, ne otvorajte još vrata, zaista je ovo nezgodna situacija. Ne treba dozvoli me da mjesec Ramazan ga dočekamo na ovog način, zatim molim Allah Dželešanu da svi i tebe i nam i svim našim porodicama muslimanima podari da dočekamo ovog mjesec Ramazan spremne, a zaista davam poseben akcenat i posebno što sam zboriv i zborim pogotovo ovog mjesec Ramazan da svako od nas posebno zeme iščitavanje, izučavanje Allahove subhanahu wa ta'ala knjige, da postaje sebi cilj da svaki den u mjesec Ramazan će uči Allahu subhanahu wa ta'ala knjiga, da postaje sebe za cilj da će bide bolji od samog sebe nego što bivo prošli Ramazan. Zato ja još jednom molim Allah Dželešanu da te nagradi što se javi i svi ostali što deneska provele vreme slušajući nas, da Allah Dželešanu mi podari svako dobro. Selam alejkum. Ja bih se obratio ovdje ponovo našem slušalcu koji se javi i još nije na veza, samo da oprašam na ke putuje, ako mi je poznata relacija. Jer kako veli... tek ranije na vreme na Kedoma. Jer ja molim Allaha da ve obilat nagradi inšala ako bude prilika barem je niftar da se sretneme svi zajedno pošto reče ti će doje i munafis pa eto inšala da organizujeme kašo nijade barem za početak Ramazan nešto zajedničko pa eto inšala ako je mogući. Malo i poznate ste kao krčanak, ja ne vidite i dano. Ali odite uvađe vidi još malo na veza, samo pošto sam rekao će dojete navamo, kako veli naš uvaženi efendija sjad da dočeka me gosta, pa zatim da bide me spremne. I vas kao gosta me dočeka me, mišao sam lesno će stignete, pa će se družime ako reko hvala i ovdje kroz naše hajrli emisije i tako dalje. Evo poštovani slušalci, koristim priliku u ime Radio Babu za poselamio našeg hrabrog slušalca koji se javi i poselamio iskoristi prilika da još jedno se ponovi naše nagradno pitanje i kroz odgovori. Sjati Fendija, gosti, dobro si rekao, tako se pročekuje, a vidiš da te teknalo tije kao jedno iče, prgo te pritupajte, pripostelite, poizdigajte, kupite soke sa ovo ono, a najaveno, a seja, vesez Ramazan ide i pole čovjek koji očekuje, možda mu sam rekao, ako me čuv, krkatori, zašto? Pa i ti je dobro ovo mjesec Ramazan, jedno redovno, drugo, znači i duhovno, i telesno, i sve kako se krka toga, ili tako je? Čovjek koji dočekuje toga gosta adekvatno. Pa prvenstveno treba malo da izmenim i opet. Treba se trudim da svaki Ramazan menja me nešto, da pokušam me ovog Ramazan da ni bide na prvo mjesto duhovno da se najade me. Znači duhovno da nahrani me naša duša, a zaista će bide posle i naše telo sigurno, sigurno najadeno ukoliko naše duše nahrani me. Međutim, ako nahrani me samo naše tela, a zapostaje me naše duše, onda će bide me slične sa druge stvorenja, a tija se životinje. Jer njihov cilj na dunjalu jeste samo da se najade, da se napije i ništa više, a čovjek jeste odlikovan s odlike što Allah dželle šanuhu mu podari razum i on treba da bide, da se trudi da upotpuni tija druga strana, to jeste duhovna strana, a svakako duhovna strana se hrani so namaz, se hrani so učenje Kur'ana, so zikr, spominja Allaha, so druge ibadeti koje Allah subhanahu wa ta'ala ne zaduživ. I još jedno, znači ponavljam da ovog Ramazan ni bide, znači Ramazan ili mjesec kada će hrani me posebno naše duše. Svigo, dočekujem išala veselo i radosno će dočekati našeg gosta, a Jagničića, kad bi očekuvali goste i kad bi znali što ga čeka, oni ne bi se radovali za takvog gosta. Pa malo dobro, da se rašali mi. Dobro je rečeno, vele da ovca ili jagne u ovom slučaju, ovca se plaši da cev život od vuka, međutim čoban ga izev. Što posle vakve dobre družina, poštovani slušalci, nego da privedeme kraj i da se poselamime su svi vas koji ste odvojili vreme. Korisna prilika da naš uvaženi efendija se poselami su vas, a nakon toga kašo i red i mi. Pa, evo, koristim dakle ova prilika da zamolim Allaha Đelešanu da svim nam ni se smiluje, ne oprosti naše grijehe, jer zaista mi je, ukoliko Allah Đelešanu ni se smiluje, mi jesme izgubljene i niko od nas ne čevleze, kao što rekao poslanik sa svem, so svoje dela vo džennet, pa mu rekli, zar i ti, ni Allahu poslanić, on rekao, čak ni ja. Nego svi se nadame, i tako jeste da su Allahu milost, čevlezeme vo džennet, zatim molim Allah Đelešanu da nam se smiluje. Ako onome kome se Allah subhanahu wa ta'ala smiluje, zaista tija mu je najgolema blagodat. Molimo ga uzvišeno da ni podari svako dobro dunjaluka i ahireta, da nas uvede u džennetu Firdaus, u društvu poslanika dobrih, iskrenih i šehida. Molim Allaha Đelešanuhu da u Kabuli, da primi ovaj od nas što smo kažuvali deneska, da dopre do što više ljudskih srca kako bi primile pouka, jer zaista ne je cilj samo da kažujeme, kao što ne je cilj, kao smo zborili od Kur'an, samo da učime Kur'an, nego je cilj da razmišljame. Da razmišljame, radime po tome, da ono što smo rekli, se potrudime da go sprovedeme u naše životi. I opet ponavljam, Kur'an, izučavanje Allahove subhanahu wa ta'ala knjige, jer rekle nekoje naše dobre prethodnici, onaj koji dnevno čita samo jedna stranica iz Kur'ana, takav čovjek jeste poput bolesnika koji živi na infuzije. Poput bolesnika koji živi na infuzija. A kakvo je tek stanje čovjeka koji muslimana, koji klanja, međutim ne zna da čita Kur'an. Ne zna da čita Allahu subhanahu wa ta'ala knjiga, upitan je i njegov namaz. Upitan je njegov namaz, zatija opet neka deneska odoja naše predavanje bide glavno što smo zborile i glavna poruka učene Allahu subhanahu wa ta'ala knjige. Dakle, onaj neka polja svako i svoje mjesto, svoja tačka, polazišta, kje se navađa i da krene da poboljša svoje stanje. Molim Allah da učini da Kur'an bide proleće naših srca, kao što rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, rabija kalbi, rabija kulubina. Molim Allah Đelešanu da učini da bide Kur'an vodič u naše životi. Molim Allah Đelešanu da bide Kur'an šefađija na sudnjem danu, da nam Allah subhanahu wa ta'ala oprosti naše grijehe. Poselamujem svi današnje naše slušalci Radio Bambusa, svi muslimani i muslimanke, سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Poštovani slušalci, ovo je današnja naša navečerna emisija Islamske teme, gost Bif Sijad Bajraktar koji sme do ja trenuci čuli njegovo izlaganje i družene zajedno sa vas. Voditelj emisije Nesim Hodža i ton majstor i kontakt sa vas Mersid Batali. Od cijela naša prisutna ekipa, selam za svi vas i da vi Allah nagradi što ste bili učesnici u emisija, slušalci u emisija. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. A nastavljamo družine i nakon naša emisija imate što da čujete. Vidite na pravo mjesto. Pravo mjesto je tu je glas radio Babmuske se čuje, on širom sveta se čuje. Zatija i naš gost deneska Kabil Bil Puje, upravo Puav, a repriza možete da preslušate i da potražite na naša stranica. Još jednoš selam, ne promenujte vaše skale, da najdete šanse boli radio, vi se male. 1-0-0, šetija. To, a? Da bi bila neka zelenka, onda drugše bi bilo, odmah bi ga poznali, ali tu je naša preferencija koja ne osjeća konkurencija. Sada za sve naši slušalci, sve do naša emisija Islamske teme vo sobota, a pred sobota je petok, džuma, ako naša ekipa bude raspoložena i aktivna i prisutna, će prenese i današnja upravo džuma koja će bide, koja ide svega na red za naši slušalci i aktivne pratioci preko Facebook. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. A će vidjeti me kako će bide družene i na koji način, što smo rekli su vas efendija, pošto nije još tu je kad od što već ne, od hitne sliče da ne se vraćam kje našeg gosta, tek dobim raspoloženje da se druži sa vas poštovim slušalci, ali kasno je za ova prilika. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh, sve do slušanja. Ramadan.